بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. إمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليوفي قاعدة في الصبر كترك ما به قواعد مفوتوغي ما قد ديومك كوريغا بيانكو ذكر مكوربني كترك ماي غليغتون شريعتوغا بيان بغنبا بيان مسائل تا ايغا تريغا ಮೇಗೆ ಕುರಿ ಫಸ್ ಫಿಲಾವಳುಗ ಬಯಾಂ ವೆಜ್ಜೆ ಫನ್ಸವೀಸ್ ಸೌವೀಸ್ ಮಸಾಯಿಲ್ ಮಿರೇಗೆ ಫಿಲಾವಳುಗ ಬಯಾಂ ಕುರವೇಣಿ ಫನ್ಸವೀಸುವನ ಮಸಾಲ ಎಗೊತು ಕೆತ್ತೆರಿಕಂ ಅಸಬುರ್ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಸಿಗಂಡಾಯಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಬಯಾಂ ಕುರವೆ ಇನ್ಸಾನಾಗಿ ಹಸಿಗಂಡಾಯಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ನಿಸ್ಬೈಕೊಂ ಹತರು ಬಯಕ ಬೆಹಿಫಾಯ್ವೆ ಎಗೊತೊಂ ಬುಣವೆ ಅಸಬ್ರುಲ್ ಬದನಿ ಇನ್ಸಾನಾಗಿ ಬೇರ್ಫುಶುಗೆ ಹಸಿಗಂಡ ಕಂಡೇಳಿಫಾವ ಸಬುರ್ ಕೆತ್ತೆರಿಕ ಮಿ ಕೆತ್ತೆರಿಕಂ ಬೆಹಿಫಾವೆ ದೆಬಯ ಎ ದೆಬಯಕಿ ಇಖ್ತಿಯಾರಿ ವ ಇತ್ತಿರಾರಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಗೆ ಬೇರ್ಪುಷ ಕಂಡೇಳಿಫಾವ ದೆಬಯವ್ವೆ ಇಖ್ತಿಯಾರುಗ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಇಖ್ತಿಯಾರುಗಾವ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಾಯಿ ಏ ನಾಯಂ ಮಜಬೂರ್ ವೆಫಾವ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ನೆನ್ ಮಜಬೂರ್ ವೆಫಾವ ಕೆತ್ತರಿಕ ಬೇರ್ಪುಷುಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಗೆ ಬೇರ್ಪುಷ ಕಂಡೇಳಿಫಾವ ಮಿ ಸಬುರ್ ಕೆತ್ತರಿಕಂ ಇಖ್ತಿಯಾರಿ ಏನಾಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರುಗಾವೆ ಎ ಕೆತ್ತರಿಕಂಗೆ ಮಿಫದ ಮಿಸಾಲಕಿ ಏನ ಏನಾಯ ಕಂಡೇಳಿಫಾವ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ದೂಕೊಲ್ಲು ಎಗೊತೊಂ ಬುರ ಕಂತತ್ತಕಾಯಿ ದತಿ ಕಂತತ್ತ ಇಫದ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂಗೇನ ದೂಕೊಲ್ಲು ಏನಾಗೆ ಬೇರ್ ಫುಶಗೆ ಹಸಿಗಂಡ ಎ ಬುರ ಉಫುಲುಮುಗ ನುವೆ ಎಗೊತೊಂ ಏನ ದೂಕೊಲ್ಲು ಎಗೊತೊಂ ಹಸಿಗಂಡ ಬುರವೆ ಕಂತತ್ತ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮಿಕಂತತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಏನಾಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರುಗ ಒಯ್ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಇಖ್ತಿಯಾರುಗೆ ಏನ ದೂಕೊಲ್ಲ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹಸಿಗಂಡುಗೆ ಬೇರ್ಪುಷ ಕಂಡೇಳಿ ಫಾವ ಸೊಬರುಗೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಇತ್ತರಾರಿ ಏನಾಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಬೇರುಗ ಮಜಬೂರ್ ರೆಫಾವ ಕಂತತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಹೇಗೆ ಮಿಸಾಲಕಿ ಅಣಿಯಾವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೆ ಹಿಂದು ಏನಾಯ ಮೆದು ಏನಾಯಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೆ ಹಿಂದು ಏ ಅಣಿಯ ದೇ ಮೀಹಾಯಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಹಸಿಗಂಡು ಎಗೊತು ಏನ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಮೀಹೆಕ್ ಅಣಿಯಾದೇನಿ ತಳ ಹದಣಿ ಎವಣಿ ಎಹಿದು ಕೆತ್ತರಿ ಉಮ ಮಜಬೂರ್ ವೆಫ ಏನ ಎವಣಿ ಎಹಿದು ಕತ್ತರಿ ಉಮ ಮಜಬೂರ್ ವೆಫ ಸೋಬಕಿ ಏಯ್ ಏನಾಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರು ಏನ ಕುರಾಕ ಮೆಗ್ಗೊತುಗೆ ಎನ್ನುವೆ ಬುಮಾಯಕು ಬದನಿ ಅಸಬ್ರುಲ್ ಬದನಿ ಏನಾಗೆ ಹಸಗಂಡ ಕೆತ್ತರಿ ಉಮುಗೆ ಮಿ ದೆಬಾಯ ಬೆಹಿಫಾಯ್ವೆ ಇಖ್ತಿಯಾರಿಯಾಯ್ ಇತ್ತರಾರಿ ಇಖ್ತಿಯಾರಕಿ ಏನಾಗೆ ಹಸಗಡ ಬುರವ ತತಿವ ಕಂತತ್ತಕು ಏನ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮಾಯ್ ಎಕ್ಕಿಬಾವು ಮಾಯ್ ಏಕಮುಗಾಯನ ಕೆತ್ತರಿವೆ ಗಾಯ ಮುಹುರು ಯಾ ಏಕು ಹಶಗಡ ಮಿಹಕು ಅಣಿಯಾದೇಹಿದು ಏನ ವಣಿ ಮಜ್ಬೂರ್ ವೆಫ ಎ ಕಮಗ ಕೆತ್ತೆರಿವುಮ ದೇವಣ ಬಯಕಿ ಸಬ್ರು ನಫ್ಸಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸಂ ಎಗೊತ್ತುಗ ಏನ ಕೆತ್ತರಿವೆ ಗಾಯ ಮುಹುರು ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸಂ ಏನ ಕೆತ್ತರಿವೆ ಗಾಯ ಮುಹುರು ಎಗ್ಗೊತಕಿ ಏ ನಫ್ಸ ಕೊರಿಮತಿವಾ ಕಂತತ್ತ ಹೋಗ ಏನಾಯ ಇಖ್ತಿಯಾರಾಯ್ ಬಾರ್ ಲಿಬಿಫಾವು ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗ ದೆಮಿಹುರುಮ ಎಗೊತು ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸಂ ಉಂದಗು ಕಂತತ್ತ ಹೋಗ ಮಚ್ಚ ಕೆಕ್ಕುರು ಎಗೊತು ಸಬ್ರು ನಫ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ಕಬೀಹ್ ಮುಡುದಾರ್ ನುಬ ಕಂತತ್ತ ಹೋಗೆ ಮತಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸು ಎಕ್ಕಿಬಾ ಕೊರ್ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕೋ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗ ದೆಮಿಹುರು ಬೈಫಾರು ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಎ ಕುರಿಮತಿವಾ ಕಂತತ್ತ ವೆದಾಣೆ ಕೆತ್ತೆರು ಮಂಗ್ ಏನಾಯ ಮಜಬೂರ್ವ ಕಂತತ್ತ ಏಮ ಸಬ್ರುಲ್ ಬದನೀಗ ವೆಸ್ ಇಖ್ತಿಯಾರಿಯ ಇತ್ತಿರಾರಿವಾ ಫದೈನ್ ಸಬ್ರು ನಫ್ಸಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸವ್ವೆಸ್ ಕೆತ್ತರು ಮುಗ ಇಖ್ತಿಯಾರಿಯಾಯಿ ಅದಿ ಇತ್ತಿರಾರಿ ಕಂಡೇಳಿ ಫಾವೆ ದೆಮ್ಮ ಭಯಾಮಿ ಕುರಿ ನಫ್ಸಂ ದತಿ ಕಂತತ್ತ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಬುರ ಕಂತತ್ತ ಮುಡ್ದಾರ್ ಕಂತತ್ತ ಕುಂ ಏನ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ನೆರೆ ಏ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗ ದೆಮಿಹುರೆ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಕೆತ್ತರಿ ಮ ಮಜಬೂರ್ ವೆಫಾವ ಕಂತತ್ತ ಹುಗೆ ತೆರೆಗ ವಣಿ ಏನಾಯಂ ಮಿಲ್ಕು ನುವಾ ಫದ ಕಂತತ್ತ ಏನಾಯ ಮಿಲ್ಕು ನುವಾ ಕಂತತ್ತ ಕೆವ್ವೆ ದುನಿಯ ವಿ ಹಯಾತುಗೆ ಮಿಸಾಲ ಕಂ ಎಕ್ವೇರಿಂಗ್ ರಹಮೆ ತೆರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗ್ ದುನಿಯ ದೂಕೋ ದುನಿಯ ವಕಿವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ಏನ ದೂಕೋ ದುನಿಯ ವಕಿವೆಗೆನ್ ದಿಯೈ ಏನ ಹಯಾತುಗೆ ಬ್ಯಾವೆರಿಯ ಏನಾಗೆ ರಹಮೆ ತೆರಿಯ ಏನಾಯ ರಹಿಮುಗ ಗೊತ್ತು ಗುಳಿಫಾವ ಫರಾಯ್ತ ಏನಾಯ ವಕಿವೆ ದಣಿ ಫಹೆ ಮೀ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸಂ ಹಶಗಂಡನ್ನು ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಕುರಿಮತಿವ ದತಿ ಕಂತತ್ತಕೆ ಏನೆ ಕಮಕು ಮೀಸ್ ಕಂತತ್ತಕಂ ಅಳಾ ವಣಿ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಕುರಿಮತಿವಾ ಮಿ ಕಂತತ್ತಕಂ ಏ ಅಳಾ ಕೆತ್ತೆರಿವು ವಣಿ ಮಜಬೂರ್ ವೆಫ ಮಜಬೂರ್ ವೆಫೆ ಮಿಕಮು ಸಲಾಮತೆನ್ನೆ ಕೆಕ್ಕುರು ನೋಂಗ್ ಎಹೆಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ ಗೊತೆಂಗ್ ಅಳಾಯಂ ಲಿಬಿಫೆನ್ನೆಂಗ್ ಮಿ ಮಜಬೂರ್ ಕೆತ್ತೆರಿ ಕಮೆ ನಫ್ಸ ಕುರಿಮತಿವಾ ಕಂತತ್ತ ಹೋಗೆ ತೆರೇಗವಾ ಮಜಬೂರಿ ಕೆತ್ತೆರಿ ಕಮೆ ಆದ ಮಿ ಹಶಗಡಾಯಿ ನಫ್ಸ ಕೆತ್ತರು ಬಲಾಲ ಇರು ಎ ಬೆಹಿಫಾವ ಬಾತ ಎ ಬೆಹಿಫಾವ ಬಾತ ದೆಂಗೊತಿ ಸಬ್ಬಿಸುವ ಮಸಾಲ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ ಬೆಹೆ ಮಿ ಮಸಾಯಲ್ ತಹುಗೆ ತೆರೇಗ ಆದೈ ಸೊಬ್ರೆ ಬುಣಮುಂ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ಬುಣಮುಂ ಎ ಆ ಮುಖ ಬೆಹಿಗೆಂದ ಬಾತ ಎ ಆ ಮುಖ ಬೆಹಿಗೆಂದಣಿ ಕಿತ ಭಯ ಆದೆ ಎ ಬಾತ ಹೆಕಿ ಆ ಮುಖ ಫಿಲಾವಳ್ ತಹೋಗಯ ದರುಸ್ತ ಹೋಗ ಸಬ್ರಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ದಿಕುರು ಕುರುವೆ ತಿಂಬ ಸಬ್ರುನ್ ಅಲ ತಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಯ ಕಿಯಮಂಗ ತುಮುಗ ಕೆತ್ತರಿವು ಸಬ್ರುನ್ ಅಲ ತಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಕಿಯಮಂಗ ತುಮುಗ ಕೆತ್ತರಿವು ಎಗೊತ್ತು ಬುಣವೆ ಸಬ್ರುನ್ ಅಲ ಅವಾಮಿರಿ ಬಿಫೇಲಿಹ ಅಹರ್ಮೆಣ್ಣ ಅಮೃ ಕುರೈಫಾವ ಕಂತತ್ತ ಅಮೃ ಕುರೈಫಾವ ಕಂತತ್ತ ಕುರ್ಮುಗ ಅಮೃ ಕುರೈಫಾವ ಕಂತತ್ತ ಕಂ ಅಮಲು ಕುರ್ಮುಗ ಕೆತ್ತರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಕೆತ್ತರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಅದು ಹೇಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಸಬ್ರುನ್ ಅಲಲ್ ಮಾಸಿ ಬಿ ತರ್ಕಿಹ ಅಹರ್ಮೆಣ್ಣ ನಹಿ ಕುರೈಫಾವ ಕಂತತ್ತ ಕುಂ ಏಕಹರಿವೆ ದೂರುವೆ ಹುರ್ಮುಗ ಕೆತ್ತರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಸಬ್ರುನ್ ಅಲಲ್ ಅಕ್ದಾರಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲಾ ಅದಮು ತಸಹೋತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ತಗದೀರುಗ ನಿಯಾ ಕಂಡಾಳು ವಾಫಾವ ಕಂತತ್ತಕ ಏಯ ನುರುಹುನ್ ತೆರಿವು ಮಾಯಿ ದೆಕೊಳುವೆರಿಕನ್ ನುದೆಕ್ಕು ಮುಗ ಕೆತ್ತೆರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಮಿ ಆಮ್ಮುಕೊ ಅಸಬುರ್ ಬೆಹಿಫಾವ ತಿಂಬ ಕಿಯಮಂಗ ತುಮುಗಯ ಕೆತ್ತೆರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಉರ್ದುನ್ ತಕಂ ನೇರು ಮುಗ ಕೆತ್ತೆರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಎ ಕಲಾಂಗ ಜಲ್ಲವಾಲ ತಗದೀರುಗ ಕಂಡಾಳು ವಾಫಾವ ಹಿನ್ನೇದೆ ದತಿ ಕಂತತ್ತಕ ನಫ್ರತಾಯಿ ನುರುಹುಂ ಫಾಳ ನುಕುರ್ಮುಗ ಕೆತ್ತರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಸಬ್ರುಗ ಮಿ ತಿಂಬಾಗವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಯಾಯ್ ಅಳ ತಾಲ್ಲುಗು ವೆಫಾವ ಬಾತಕೆ ವೆ ಅದಿಹಂ ಎಫದೈನ್ ಅಳಾಯಾಯ್ ತಾಲ್ಲುಗು ವೆಫಾವ ಬಾತಕೆ ವೆಸ್ ವೆ ಇಸ್ ಬಯಾಂಕುರಿ ತಿಂಬ ಅಲ್ಲಾಹ ಕಿಯಮಂಗ ತುಮುಗ ಕೆತ್ತರಿವು إكلانجيان أريد نوجانو مغا كتري من نفسه دمي هرو إكلانج جل ولا قدرو غنيا كرابا فاوا هيني دي كانتتاكا نروه ماي دي كل بريكا ندكو مغا كتري دمي هرو متين باغ الله جل وعلا يا تعلق وفافا إكلانج جل وعلا تعلق وفافا كانت تكبس بي أدي مفدين على ياي تعلق وفافا باتك بس بي أدي أي هتاوي سوان مسألة سبي سوان مسألة أغا بيام مكوربوني صبر بهيجن دا تيمبا عمكو إغوتون صبر على صبر للطاعة كيمان غتم غياي بول بمغا كتري بدمي هرو صبر على المعاصي اردن تكاي فا فبري امر تكن ارا نغتم غا كتري بدمي هرو ادي غدرو غا كاندلي فاوا هينيدي نفسو اكما بين نوا كانت تهوغ متي نورهماي دكول بيركم فال نكوري غوتوغا إغوتوغا كتري بدمي هرو الله جل وعلا ياي متيمبا غولي فاوا غوتكي كيهني كيهني متيمبا غولي فاواني تعلق وفاواني سببكي الله عز وجل واني ألتكونن أمر فل كرب فا إغوتون إغوتكي إي أمركي إما كوني نواتا إما شرعي كوني نواتا شرعي غوتون شروي غوتون ايغ مرادكي كوباهي شروي غوتون ايغ مرادكي الله جل وعلا اغ امر فلتا نواتا اكلانج نهي كربا فاوا نهي تهوغ واحك شروي غوتون ايبجيه ادي هم ايغوتون كوني غوتون ايبوي مي كانتتن الله جل وعلا اهر منن انغوا كندالو وافا شروي امر فلتا ككي نواتا شروي غوتون كندلي فاوا نهي تككي اي مكتر كم غا غام وانجه كم ايا ايكو كوني كوني يگ ماني كي كوبا ايگ ماني كي اقدار الله المولما الله حضرتون كندلي فاوا نيا كوري فاوا نيدي نوره كانت تتكا كتري ودميهورو هن نيدة كانت تكتري بدمي هرو ومن على ين أتي كتري ومغا دمي هرو الله أمر فل كرابا فاوا شرعي إمها كانكماي آدي الله جل وعلا إراد فل كرابا فاوا كوني إمها كانكما إمها كانكما آدي بس شرعي إمي بني بني سببكي إكلانج واني إكلانج علايا تبايا امر فل كرابا فا اكلانجي كت اكلانجي كيمان غتمو غيا بولو مو غدمي هرما ادي اكلانج جل والا وني امر فل كرابا فا ترك على المتا على ترك المعاصي اردن تكاي فا في بري امر تدو كلما ايغوتون مي كانت تهيكي شروي كانت تت غدري كانت تت غدرو اكلان كدالو وافا وا كانت تت كي سببكي الله جل وعلا وني إكلانج غدر كوربي نيا كوربي تباغ ماتشا نيا كوربي غدر كوربي كانت تتكوغ ماتشا اي مصائب تا مصيبات تا اي بلاتا مي امها كانت تتكا كتري بما بما يكيغ شروي غتون بيان بغن بي كانت تتكا ككرو غدري غتون بيان بغن بي كانت تتكا ككرو مي صبر ايجي عام مانا غوا تيم با الله جل وعلا غي حضرة التعلق وفاوا غي مي تيم با الله غي علايا غولي فاواني كيهنكو اي الله جل وعلا غي علا مي تيم با اينا غي نفسو غا وكي نوان غوتكا وكي نوان غوتو غي اينا مرو مدان دي اينا يا مي كانت تبدلكو فنودان ادي بس بيان كورو الله جعل متيمبا اينا جي نفسا وكيب ندان اينا مروم منوي اينا مر بدل كورما دان دين متيمبا جي تريغ اينا واني بما يكيغ الله جعل آيائي متيمبا غلفا مواني كيها بڑاكا كيها بڑاكا صبر على الطاعة كيما قد مجاك كرو صبر على المعاصي أردن تكون دروي إكهر مجاك كرو صبر على الأقدار الله المؤلمة الله جل وعلا قدرك نياك كندالو بافا هي نيدي نوره كنتتك كتري ودمهورو على يا كيها بود غلو مني بوي على إينا مرو مدانتن إينا وني أبدا أبدو ميتين كم تريجي بومون مي ام مها حالت تكيجا الله جي علايا بيان بجم بني كتري و دمي هرو بوما ايكو ميتين كم تري انو اتا ميتين كم مچا فروا كودا وجي ميندو اي هندو اي بني اي نا اجابة دين جي كان كم جي مچا اي هما لوي فروا كودا كوريفا اي نا اجابة دين جي كان كم جي ماتين اي نا اي بني ইহুমালুয়ে ফরুয়া কুড়া কুরাইফা মিখাং বয়াম বেগি গেং গোসি কেত্তেরিকা মায় গুলে আশা বিশ্বান মাসালা ইসে বয়াম বেদিয়ে তিম্বাবতুগে সবর মি তিম্বাবতুগে সবরুগা এ বাবতা আনে বাবতায় গুলিফা বাণী লামেহিফা বাণী এব্বা আদি এগ আনেব্বায়ং ওয়াগিদি এহি তেরিকং ফোর কদ্দিনু মুগাবেস বে ইসে বায়াম বেদি তিমবা কিয়ামং গত মুগা কেতেরিবু মাই উরদুন তাকং নফসু দুরুহেলিবে একহেরু মুগা কেতেরিবু মাই গদরুগা নিয়া কুরে ইফাওয়া হিন নেদে কান্তাতহুগে মাচ্চা নফসু কেতেরিবে দেমিহুরু মি তিমবা এব্বা আনেব্বায়া ওয়ানি গুলি লামেহিফা এব্বা আদি আনেব্বায়ব্বাণী এহি তরিকামা ওয়াগি দিনু মুগে এ কিহিনাকো এগ তফসিল বালাইর মিস্ত হুঙ্গে তেরে গাওয়া বাই মি হুং এবাম হুঙ্গে হালে তাকি ইন্দহু কুয়াতু সবর আলেল মগদুর এনাগে নফসুগাওয়ে গাদকং কোলদানকং কেত্তেরিকং এনাগে মচ্চ ফাড়ুয়া মসাইব তহুগা ಹಿ ನೇದೆ ಕಂದ ತಹುಗ ಕೆತ್ತಿರುವ ಮುಗೆ ವರ ವರ್ಗದ ನಫ್ಸ ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸ ಏನಾಗ ಅಭಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಏನಾಗೆ ಮೊದಲುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಮೆ ಫಾವಾ ಹಿಂದು ಫಾಳುವಾ ಹಿಂದು ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗಾವೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ನೆರು ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ನೆರೆ ಏಹೆನಸ್ ಇದಾ ಜಾ ಅಲ್ ಅಮ್ರ್ ವನ್ ನಹಿ ಏಹೆನಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗ ಅಮ್ರ್ ಫುಳ್ ತಕಾಯಿ ನಹಿ ತಂಗ್ ಏನಾಯ ಬದಲ್ ಕುರಾಯಿರು ಮಿದಡಿ ಒಳುಗ ಏನಾಗೆ ನಸುಗಾ ಕುವತು ಸಬುರ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗಾ ಗದಾಳ ದೆಮಿಹುರು ವಣಿ ವರಬ್ಬಲಿಕ ಶಿಹಾಲುಗೆ ಮಿವೆಸ್ ಮೀಸ್ತಹುಂಗೆ ತೆರೆಗಾವ ಗಿಂತಿಯ ಗಹುಲು ವೆರಿಂಗೆ ಹಾಲತ್ ಹಮ ಎಫದೆ ಬೈ ಮೀಸ್ತಕು ವಣಿ ಮೀಗಿ ಇದು ಕೊಳುಗೆ ಏನಾಗೆ ನಸುಗಾಯಿವೆ ಅಮುರ್ಫುಳು ತಕಾಯಿ ನಹೀ ತಕುಗೆ ಮಚ್ಚ ವರವರುಗದ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗಾವೆ ಅಮುರ್ಫುಳ್ ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ವರ ಬರುಗದ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಅಮುರ್ಫುಳ್ ಕುರಬಾಫ ಕಾಂತತ್ತ ಕುರ್ಮುಗಾ ಕೆತ್ತರಿವೆ ಏನೆ ಕಮಕು ಏನಾಗೆ ನಫ್ಸುಗಾವ ನಹೀ ತಕುನ್ ದುರ್ವೆ ಹುರ್ಮ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂಬಣಿ ವರ ಬಲಿಕಶಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ನಮಾದ್ ಕುರು ರೋದಹಿ ಫೋಂ ಮಿಕಾಲ ಅಮುರ್ಫುಳ್ ತಹುಗ ಏನಾವೆ ವರ ಕೆತ್ತರಿ ಬುಮುಗೆ ನಹೀ ತಂಗ್ ಏನಸ್ ನಹಿ ತಹುಗೆ ಮಾದಾಣುಗ ಈ ಅಳಾವಣಿ ವರಬ್ಬಲಿಕ ಶಿಹಾಲುಗ ಕೆತ್ತರಿ ಉಮುಗೆ ಹಮೇ ಗೊತ ಮೀಸಹುಂಗೆ ತೆರೇಗ ಗುವ್ವತು ಸಬುರ್ ಅಲಲ್ ಅವಾಮಿರ್ವ ನಹಿ ಅಮುರ್ಫುಳ್ ತಕಾಯಿ ನಹಿ ತಹುಗೆ ಮಚ್ಚ ವರವರುಗದ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ನಫ್ಸ್ ತಹುಗಾಯವೆ ಏನೆ ಕಮಕು ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಸಾಯಿಬ್ತ ಮುಸೀಬಾಯ್ತ ದತಿ ಹಾಲತಾಯಿ ಹಿನ್ನೇದೆ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಮತಿ ಉಮೋ ಸಬ್ರುಗೆ ಮಾದಾಣುಗ ವರಬ್ಬಲಿಕಶ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಮೃಫುಳ್ ಕುರಬಾಫ ಕಂತತ್ತ ಹುಗ ಗಾಯಂಬ ದೆಮ್ ಹುರುಮ ವರ ವರುಗದೆ ನಫ್ಸು ನಹಿ ಕುರಬಾಫಾವ ಕಂತತ್ತ ಕುಂ ಎಕೆಹೆರಿವೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ದೆಮ್ ಹುರು ಎ ನಫ್ಸು ವರ ವರುಗದ ಎಹೆನೆ ಕಮಕು ಹಯಾತುಗ ಫಾ ಕುರವೆ ಫಾಳುವೆವೆ ಮಸ ಮಸಾಯಿಬ್ತ ನೂಣಿ ದತಿ ಉಂದಗು ಹಾಲತ್ತ ಕುರಿಮತಿ ಉಮೋ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಇಹಾಲುಗ ده كانت تكا بدل كوراني ورب بس بالك شهالة جاي آدي مي ميستهم جا تريغا هي مني اكي باوي افتهو جا ميهم ميا اكو إلوم برين جا بس فلتهو جا واني صبر على الأقدار الله الله جل وعلا إنسانا جا ماتشا فالو كوربا فا كوربا هي نيدي داتي كانت تهو جا ماتشا كتر ومغا جايم واميها فهي صبركي ఏ హగ్గు సబుర్ కముగా వాణమ ఇన్సానగ మచ్చ ఫాళు కురవే ఫా కురవే ఫాళువా హిన్నేది దతి కంతత్తహుగ మచ్చ కెత్తెరివా అహులు వెరియాగే ఏ కెత్తెరి ఉమకి ఏ హగ్గు కెత్తెరి కమెక్ కముగా వాణమ ఏన అవామిర్తహుగయా అది నవాహీగ ఏన అమృతహుగ నహి కంతత్తహుగ ఏన సబురువే గామ హున్నానే ఏనా ఏ సబ్రుగా కెత్తెరుముగా గాయమ్మ దెమి హుణ్ణానే హమ ఎగొతం అల్లాహ్ జల్ల వాలాగా అమురుఫుడుత అది ఎకలాంగే నహి కురవ్వా ఫావా నహి తహుగా కెత్తెరివే దెమి హుణ్ణ మీహా ఏ హగ్గు కెత్తెరివం కముగా వాణమ అగ్దారిల్లాహి అల్లాహ్ జల్ల వాలా ఎళాగ మచ్చ ఫాళు కురవ్వా హి నేదే కంత తహుగా వెస్ ఎళ గాయమ్మ దెమి హుణ్ణ దెమి హుణ్ణానే కెత్తెరి కముగై ఏమ ఎగొతుం కెత్తెరి ఉముగా హగ్గు కెత్తెరి ఉమకి కొబాకం ఇయం అళుతకుం మసక్కెక్కు గదాళ బార్వాళం జెహే అల్లాహ్ జల్లవాల బస్వహి కురెవ్వి వస్బిర్ వమా సబ్రుక ఇల్లా బిల్లాహి అది నబియ్య కెక్కురవ్వాషే వమా సబ్రుక ఇల్లా బిల్లాహి అది అల్లాహ్ జల్లవాలాగె వాగిఫుడు మెనువి ఇబ నబియ్య కెత్తెరి వడాగతు మెన్నువే فهي الله جل وعلا يالك واغي وري ودي نغن ما في كمغا وانما يالك كتري كمن نلبين يالك اهدو كتري كمن نلبين واصبر وما صبرك إلا بالله نبيا كتري ودا غن واشي فهي الله جل واغي فلو منوي إبا نبيا كتري ودا غتو من نوي إهم إكلاك جل وعلا وجه فلا إدي ఇకలాంగ జల్ల వాలా రుస్సవా ఇకలాంగ జల్ల వాలా లోబడి గన్నవా గోతుగా కెత్తెరి నువ్వే కముగా వాణమ ఇన్సాన్ అదానికి హీనకు ఇకలాంగ జల్ల వాలా ఏనాయం వాగివరి ఒడి నుగన్నాఫి కముగా వాణమ కెత్తెరి వాణికి హీనకు బుమం ఇకలాంగ జల్ల వాలా ఈ అళక వాగివెరివే లోబడి గన్నవా రుస్సా ఒడి గన్నవా గో మెదువెరి కురవ్వాఫి కముగా వాణమ ఈ అళా వాహుషి హగ్గు కెత్తెరి కముగా అళుతకుంగె తెరేగ కెత్తెరి ఉముగా హగ్గు కెత్తెరి కముగా అళుతహుంగి తెరేగ వాణి ఆది మీ నఫ్సు తర్బియతుకో నఫ్సు ఎకముగొతుగా హాణువ గాయ ఉమ అమృఫుడు కురే విఫావా గొతకియే ఇస్వెదియ తింబాయ్ కెత్తెరి కమా గుళే మసాయిలు తహుగే తెరేగావా నవావిసువణ మసాల నవావిసువణ మసాల సబ్రుగె హుకుమ్త కండేళిఫా వణి أحكام التكليفية إمها حكم تهيج تريجا أحكام التكليفية إنسان آجي ماتشا كاندالي فاوا تكليفي حكم تا إيه تكليفي حكم تهيكي كوبا واجب حكم تا مستحب حكم تا حرام بجنب بي حكم تا مكروه بجنب بي حكم تا أدي مباح حكم تا مي أحكام التكليفية الخمسة తక్లీఫ్ జహిఫావా అనువత తక్లీఫ్ ఉఫులే హుకుమ్ త బెహిఫావని ఫస్ బయక ఫహె సబ్రు కండేళిగెందే మీ ఫస్ బాగవెస్ ఫస్ బాగవెస్ మీకు కురీగస్ భయాం కురవును షర్వి దీని మసాయిలు తవ్వే మిసాయిలక కావెని కావెని కురం వాజిబు మీ హుంతకెవ్వే కావెని కురం ముస్తహబ్బు కావెని కురం హరాము కావెని కురం మకురుహ కావెని కురం ముబాహు బయవ్వే صبر وس كندلي فاواني مي امها تكليفي حكم تهوگه تري گئے بمای کی گبای فہرو صبر کی واجب صبر گتو گاوی کتری بم واجب بای فہرو کتری بم حرام بای فہرو کتری بم مستحب وگم بے بای فہرو کتری بم مکروہ وگم بے بای فہرو کتری بم کی مباح حکم گے گتو گاوی گن دے اہم احکام التکلیفی الخمسہ تکلیف افلمن کندلی فاوان وت تکلیفی حكمت بنا بجنبي فاس باغا الصبر كتركن كندلي فابي ومايكو الصبر الواجب واجب صبرك كباهية عادي اي هو الصبر على المحرمات حرام بجنبي كانت تهوجي ماتين كتري بدميهرو هم يقول الصبر الواجب كتري قابي والصبر على فعل الفرائض من الطاعات الله جل وعلا كيما قد مجتري قوا واجب فرض كانت تتك أداء كرمك كتري بدميهرو مي واجب صبره صبر كرم كتري واجب واجب دوكو في كم غوانما على واني فافري حالوغي إما كتري واجب واجب حكم يعني كون حالتك هران أمرتك أراغتمك كتري بدميهر أراغتمك متين نفس إكباك دميهر والصبر على فعل الفرائض الله واجب كربا ففرض كربا فعملتك كرمك كتري بدميهر مي واجب والصبر المستحب مستحب صبرك كباهية كتري مستحب بي كباهي علم قهل الانفدال فاواني اي مستحب بغم بي امرت كرمغا كتري بدمي هرمي هم ايغو تن اي مكروه كانتت دوكم اكباب مغا كتري بدمي هرم مصبرك مستحب بغم بي صبر كتري مستحب وجم با دينوغا مستحب وجم با امرت كرموغا ابهي سنة وجم بي امرت كرموغا كتر بي دميهور هم ايا اكو مكروه وجم با امرت كن اكبا و دميهور موغا كتر بو مي صبر المستحب كي الصبر المحرم كتر بو حرام اكتر كموغا دميهور جامي حرام وجم بي كتر كمي ايه مثال كي كيو ماي بوي ماي دورو اكي باب علاكو هنني ايه سببون اينا مراي كريمتي ملاني مي كتر ومكي كتر بون اهنس مي صبركي مي صبر محرم لا يجوز مي حرام بگن بي كتر ومي انسان آگه نفس حلاكو كلو انسان آگه نفس اينا مرالو مكي حرام بگن بي عمله اهم حرام بگم بي عمل ديو ما تكا اينا مهنني كما كون كتري بگم اي كاتا كتا بوتا كتا دو كون اكي بابي تمنى كي كوربين اي بونه تيا كتري كما كي تي حرام كتري كما اي كياني صبر المحرم كوباتو صبر المكروه مكروه بگم با صبر كوبا اي آد اي ايغا باين هيوكان تتا ليفا وا كانكمون اكيباوي ككورمغا ديمي هورو ايغا بي باين هيوكان تتا ليفا هنا سي اكو اكيغا هيوكامين ايغا نوي باين هيوكان تتا في مثالكا كيوما بويما دو كولاغين هنني ايغا صوابون نفسا في كومس وراكا جلون تاكا كورمتلو مغي نفسا في كومس منفاي إهنس نفسن إيغا سوابون جلون تكا كورمتي بيبه مفدا جلون تكا كورمتي ومو إهنا مراه بدل كوراني ينو إهنس نفس كومس منبرج جلون تكا بي إهنس إهنا إيه كيو ماي إيه بوين تكون دروه اللي بهنني ميا كياني صبر المكروه مكروه بيجن بي كتري كم هم إيغا تريغا جماو أهله إهنا أهل برينا إدان كورم دروه اللي بهنن ميها ماني ابي ميها جلو لبي من برا كنو اينس كومس من برا جلو مي كومس من برا جلو مي ايغا بي اكو كيغا جلو لبي ني كينو اينم هنا ني كيكول لاغن كتري بي مي كتري كما كياني صبر المكروه مكروه بيغن با كتري كا اهر من امنا نجي مكروه كانت تنغتي دو كلو مكروه كانت تنغتي دو كلو فسوانا حكمكي الصبر المباح مباح وجنب كتريكا هذا اي واجب كما غوتو غا بسنوا حرام كما غوتو غا بسنوا ادي مستحب كما غوتو غا بسنوا ادي مكروه كان تت غوتو غا بسنوا كان تت هو متيغا كتري ودي ميهرو اي به مباح كان تت मुबाह कमगे कितर वे देमी हुन ननी एही तो एम मि बुणे वेनी ए सबरुल मुबाहे मुबाह कंत त होगा कितर वे देमी हुरमे इससे बयान बे मि दिएई सरवी गतुं कंडेली फावा तकलीफ जे तकलीफी हुकुम त होगे फस बयवस कितरिकन ए हुकुम त होगे मच्चा शामिल वेगेम बाका एम हा दरी वरुने दीनुगा कितरिकन नेतनकी कोबा दीनुगा केतरुमुगे मंजिला ने तनकी कोबा हिये अलुकमुगा नहीं तहुगा वाजिब कमुगा मुबाह कंत तहुगा मकरूह कंत तहुगे अल्लाह कुत्तम बुमुगे इकलांगे कियम बुमुगे इकलांगे जल्ल वाला फाल कुरबा निया कुरबा तकदीर गलबा फा इम्मेहा कंत तहुगे इंसाना दिमावा हिद्दति कंत तहुगा उफावेर कंत तहुगा इंसाना लिबिफावा नियामत तहुगे तनवस कमुगे दति हालुगे इम्म हाले तेगे केतरिका नमादुगा रोदायगा जकातुगा सदगातुगे एनागे हज्जुगे जिकुर कुरमुगे लोबि कुरा कांतत लोबि नुकुरा कांतत होगा सब्र ने दंडी वाले की कोबाहिये सब्र ने हाले तक की कोबाहिये सब्राई इंसान आगे नफसाई शर्वी गोतुन दीनाए गुलिफा नेतन की नुआ महल की कोबाहिये पुरिहा मादाने गए एम सब्र की दी सब्र की शरीय सब्र की ऐन आगे हयाय सब्र की ऐन आगे दिरोड़ों सब्र की ऐन आगे मुआमला सब्र की ऐन आगे मुड़ी हया तुगे एम में बड़ गुड़ी लाम हिफावा ऐन आगे बैविरिया ऐन आगे गरीन सब्र गुड़े मसायर तहुगे तेरे घी मैने तिरी स्वन मसल जुमला गोतेगा सब्राय बेहे सब्रु बेहिफावे एयं हमदुली बिगेंबा सब्र के गोतुगा आदि हम एफदें सब्र बेहिफावे एयं मदमूम एयं आब कुरे फावा सब्र गोतुगा बेस मि देबय बेहिफावे सब्र केतरिवों जुमला गोतगा बेहिफावे हमदुली बिफावा नुवते एयं हमदु कुरेवे सब्र एयं आब कुरेवे सब्र गोतुगा मि देबय बेहिगेंदे एगोतुं والصبر عن الله الله اتكا كتريمون دو كل مغاياي ادي الله كيمن تريبو كتريمون دو كل هم ايغوتون صبر عن اوامر الله الله كي امر فرته كي ماتش كتري كتريمون دو كل مي ام ها كتري كانت تتكك بونبيني المذموم اي اب كريفابا ए बही मदह नुकियेने सनाए नुकियेने यंग आब कुरेवे केतरिकं एई हमे गोतं वाजिब कंतत होगा देमी हुरुमुं केतरिकं दू कोल्लुं बेस एई आब कुरेवे केतरिकमे एगे बदलुगा हमदु लिबिगें वनी अन तस्बिर लिल्लाहि व बिल्लाहि अन तस्बिर लिल्लाहि व बिल्लाहि अल्लाह जल्ला वाला एटका एकलांगे कियमं गतुमुगा ಕಲಾಂಗೆ ಬೋಲೆ ಮುಗ ಕೆತ್ತರಿವು ಎಗೊತುಗ ಕೆತ್ತರಿವು ಮಿಗೊತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಮಿ ಮೌದೂಗ ವಹಿ ಕೊರಬಾ ಫಾವೆ ವಸ್ಬಿರ್ ವಮಾ ಸಬ್ರುಕ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅದಿ ನಬಿಯ ಕೆ ಕೊರಬಾಶೆ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಾಗಿ ಫುಳು ಮೆನುವಿ ಇವ ನಬಿಯ ಕೆತ್ತರಿ ವಡ ನುಗಣ್ಣವಾಣೆ ಎಮ ಭಯಾಂ ಬೆಂಗಿಗೆಂದಣಿ ವಮಾ ಸಬ್ರುಕ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ الله جل وعلا اتكا كوروي كتري كمكي اي ين حمد لي بيغم با كتري كمكي الله جل وعلا اتكا كوروي كتري كمكي ين حمد لي بيغم با كتري كمكي ادي صلى الله وهي كوروي واصبر لحكم ربك نبييا كتري ودا غن واشه ادي نبييا گه وري الهو گه حكم فلو گه ماچ كتري واشه فاي متنو گس بيان بگه ميواني الله اتكا كوروي كتري كمه كتري كمه ومن الله جل وعلا حكم فا اكلانج اوامر تن اكلانج نهي تن اكلانج فاكر با كندالو با هيني دي دتي داندي ولد تك كتكرو مي با تك كتري و دمي هروم وگن داني حمد لبي گن با كتري كنت هو كتري اهن نو كم گوانم اي كت اي الصبر المذموم اي اب كوري فاوا نكمت كوري فاوا كتري كا ادي ياكو بيان بگن مي بني كتري كما گولي تريس مسل بإذن الله عز وجل أدي ميجي إتربس ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಗೆ ಮಿ ಮಸಾಯಲು ತಕ ಗುಳೇ ಗೊತ್ತು ಇತುರು ಮಾಲೂಮಾತಕೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕುಲಾಸ್ತ ಹೋಗ ಬಯಾಂಬೆಗೆಂದಾನೆ ಸುಭಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಬಿಹಮ್ದಿಕ್ ಅಶ್ರದ ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವಾತೂಬು ಇಲೈ ವಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಮ ಅಲಾ ನಬಿಜಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮೈನ್.